Μητσοτάκης στην εκταφή. Erano geli da notte al Caracapina. Barista mi schiava del fuoco con ghiaccio per noi. Απαγορεύει ο Μητσοτάκης στην εκταφή. C'era la banda falsari e guerrieri del ritmo. Falsari di sogni suonati su scarpe lacche. Απαγορεύει ο Μητσοτάκης στην εκταφή. Il messico suona lontano ma nasce da qui. Σας κατηγορώ λοιπόν, αφού είστε τόσο χριστιανός, ως κοινό ψεύτη. Ψεύτη! Μα είναι δυνατόν να πει κάποιος, να ισχυριστεί οποιοδήποτε, ότι ο Μητσοτάκης απαγορεύει την εκταφή? Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Το είπε στη Βουλή ο Νατσιός, που είναι και χριστιανός, όπως λέει ο Άδωνης. Και βγήκε ο Άδωνης να απαντήσει ότι αυτό δεν μπορεί να το λέει. Όποιος το λέει είναι ψεύτης και φαίνεται και από τα μούτρα πλένεται. Πώς το λέγαμε όλο αυτό, δεν θυμάμαι. Και ψωμί και τιμωρία στην κυρία. Κάπως έτσι του απάντησε. Ήταν τα δύο Χριστιανόπουλα που τσακωνόντουσαν αν ο Μητσοτάκης είναι ψεύτης. Προφανώς δεν είναι ψεύτης ο Μητσοτάκης. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν θα ήταν πρωθυπουργός. Εφόσον είναι πρωθυπουργός, δεν μπορεί να είναι ψεύτης. Και βγήκε ο Άδωνης να υπερασπιστεί και είπε τα εξής. Σας κατηγορώ λοιπόν, αφού είστε τόσο χριστιανός, ως κοινό ψεύτη. Ψεύτη! Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν επιτρέπει ή απαγορεύει ο Πρωθυπουργός της χώρας καμία εκταφή. Καθώς το αίτημα της εκταφής ή όχι εξαρτάται από την κρίση ενός ανεξάρτητου δικαστού. Και από αυτή την κατάσταση φαίνεται ότι η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά ήθελε να συγκαλύψει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτός είναι ο Μαρινάκης, που λέει επίσης μια αλήθεια, ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε να συγκαλύψει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχει περάσει από το μυαλό κανενός. Και όταν αναφέρεται σε κατάθεση, είναι του κύριου Σαλάτα, που ήταν ο πρώτος που κατέθεσε, είναι πρόεδρος πρώην του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης τα διευκρίνησε, είπε ότι δεν μπορεί ο Μητσοτάκης να πει εντολή, να δώσει εντολή για εκταφή ή το αντίθετο, γιατί δεν είναι αυτός υπεύθυνος. Έχουμε εισαγγελέα ανεξάρτητο, έχουμε δικαστή ανεξάρτητο, εδώ λειτουργούν οι θεσμοί. Έχουμε διακριτούς ρόλους, πρέπει να το ξέρετε αυτό όλοι. Είναι άλλο η δικαιοσύνη, μέδρα το Μαξίμου, άλλο η εκτελεστική εξουσία, μέδρα το Μαξίμου, και άλλο η νομοθετική εξουσία, μέδρα το Μαξίμου. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Να τα λύσουμε αυτά κάποια στιγμή και να σταματήσει λάσπη απέναντι στον Πρωθυπουργό, που τον θεωρούμε υπεύθυνο για όλα. Στο κτίριο της Βουλής, που απέχει 500-800 μέτρα από το Μέγαρο Μαξίμου, που είναι η έδρα των πάντων, συνεχίζεται η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως μας είπε εδώ και ο Μαρινάκης, ότι θέλουν να χυθεί άπλετο φως. Κάπως έτσι το είπε. Εκείνη η Μιλένα Αποστολάκη από το Πασόκ, η οποία κάνει ερωτήσεις σε έναν άλλον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Κυριάκο Μπαμπασίδη. Τον έχει εκεί γιατί υπάρχουν κάτι συνομιλίες, τις έχουμε ακούσει, για κάποιον και αναφέρονται σε κάποιον Μάκη. Μάκη. Είχαμε και ένα Μάκη υπουργό γεωργίας κάποια στιγμή, τον Βορύδη. Ρωτάει λοιπόν η Αποστολάκη τον κύριο Μπαμπασίδη ποιος είναι ο Μάκης. Εφόσον στέκει το Μαξίμου και ο Μάκης, σας λέει ο Ξυλούρης, έχετε κατά... Λοιπόν, απαντήστε. Απαντήστε λοιπόν και τελειώσουμε και κλείνουμε. Τι απάντησα εγώ σε αυτό? Έχετε τέτοιες σχέσεις? Τι απάντησα, πείτε μου. Όχι, απαντήστε εσείς. Απαντήστε. Η απάντησή μου είναι, μπορείτε να μου διαβάσετε τι απάντησα. Εγώ σας λέω τι εννοεί. Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Τι απάντησα σας λέω? Πείτε μου να καταλάβω το. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, αυτό απαντά. Αξιολογούνται όλοι. Ποιος είναι ο Μάκης? Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Πείτε μου για να σας πω. Δεν μπορεί να πιεστεί κανένας να πει οτιδήποτε. Αυτό απαντά. Ας το πει όμως, γιατί εγώ δεν έχω. Ναι, ναι, απαντάτε. Ναι, ναι, απαντάτε. Δεν έχετε το διάλογο. Λοιπόν, δεν ξέρει το διάλογο αυτόν. Λοιπόν, τι απαντάτε, κύριε Πρόεδρε? Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώθηκε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην απαντήσω οτιδήποτε. Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης? Ψάχνουμε να βρούμε. Ποιος είναι ο Μάκης? Ο πρόεδρος της Επιτροπής, δηλαδή ο Μαρκόπουλος αυτής της Επιτροπής, είναι ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος, βουλευτής του νομού Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος, όπως ακούσατε, προστατεύει τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν θέλει να απαντήσει και σχεδόν του βάζει λόγια. Έτσι λειτουργούν οι εξεταστικές επιτροπές, διότι έχουμε δημοκρατία με διακριτούς ρόλους. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν τώρα ποιος είναι ο Μάκης. Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Να χάνει καρδιές σαν μπάρες, να κοιτάμ παρόνου, να μην ξανακάνουν χάρες όταν τις πληγώνουν. Μάλιστα. Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Ο Μάκης Δημάκης. Κανείς δεν είναι κανενός. Μάρτης μου είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος ο λογικός. Είναι τύπος λαϊκός. Μάλιστα. Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Ο Μάκης Κοτσαμπάσης από τους Ευτυχισμένους Μαζί. Τρέχουμε τώρα δυνατά, μαρκάρουμε. Μίτσο, δώσε πάσα. Μάρκο, μην κοιμάσαι, πιάσε μια πίδα. Όλους μέσα, όλους. Όλους τους Μάκηδες, και το Δημάκη και το Χριστοδουλόπουλο και τον άλλον. Έτσι λοιπόν ρωτάει η Μιλένα Αποστολάκη και καλά κάνει και ρωτάει, αλλά απάντηση δεν δίδεται. Δεν δίδεται και από τον μάρτυρα εκείνη τη στιγμή που τον εξετάζουν και από τον πρόεδρο της Επιτροπής που κάνει και χρέη μάρτυρα. Όπως ο Πρωθυπουργός κάνει και χρέη αεροπαγήτη, δικαστή. Έτσι λοιπόν είναι ταλαντούχοι, είναι ικανοί άνθρωποι. Τους εκλέγουμε για ένα ρόλο, αλλά αυτοί κάνουν 8 ρόλους ο καθένας. Παρ' όλα αυτά πληρώνουμε και τους άλλους 7. Γιατί είμαστε και large, μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε να συνεχίσουμε με τον κύριο Μπαμπασίδη, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κυρία Αποστολάκη. Λοιπόν, δεν ενδιαφέρει αυτό. Δεν το ξέρει το διάλογο. Σας ερωτώ. Λοιπόν, δεν θυμάστε. Κυρία Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη. Θυμάστε. Γιατί είμαι υποχρεωμένος να θυμάμαι όποιους. Όχι, δεν θυμάστε. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μάκης. Εσείς ξέρετε. Silencio, un momento, sin pronti, sin pronti a partir. Δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μάκης. Εσείς ξέρετε. Φυσικά. Signore e signore, affilate i vostri tacchi. Ora casca l'ombra di un ricco che parla da sé. Εγώ δεν μου μιλάει εμένα ο ξυλούρης. Και εγώ δεν απαντάω στο τι μου. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείνουμε λοιπόν. Και έτσι το κλείσε ο πρόεδρος και πολύ καλά έκανε, απείλαξε τον κύριο Μπαμπασίδη από τη δύσκολη θέση, ο οποίος κάποια στιγμή να το ρωτάει Αποστολάκη, ξέρετε ποιος είναι ο Μάκης, και λέει και ο Μπαμπασίδη στην Αποστολάκη, γιατί ξέρετε εσείς. Ωραίος διάλογος και αθώος. Δεν ήξερε τίποτα, δεν ήξερε καν ποιος είναι ο Μάκης. Ούτε το Χριστοδουλόπουλο δεν θα ξέρει, είμαι σίγουρος. Ούτε το Δημάκη, ούτε τον άλλον. Αυτά τα ωραία στην Εξεταστική Επιτροπή που χύνεται φως άπλετο. Το νιώθουμε όλοι, το ξέραμε από πριν ξεκινήσει αυτή η Επιτροπή. Είμαστε σίγουροι θα καταλήξει. Και θα είμαστε όλοι πιο έτσι ενημερωμένοι γύρω και από αυτό το θέμα. Σε άλλα θέματα καλπάζουμε, πάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε οι καλύτεροι στην Ευρώπη, μια Ευρώπη που δεν ξέρει τι της γίνεται σε όλα τα θέματα. Και βγήκε και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και λέει κρατήστε μετρητά στο σπίτι, γιατί έρχονται δύσκολες στιγμές να έχετε κάποια μετρητά. Και έτσι λοιπόν τώρα θα ξεκινήσουν οι αναλήψεις. Έχουν όλοι λεφτά στην τράπεζα και θα πάνε να πάρουν. Αυτό θα γίνει το τελευταίο δεκαήμερο. Θα πάτε για ανάληψη από 20 έως 30 του μήνα, που εκεί υπάρχουν τα πολλά λεφτά, για να πάρετε να έχετε κάποια μετρητά στο σπίτι, εκτός από αυτά που έχετε στους λογαριασμούς, στα τσεκ, επιταγών και όλα τα, στις θηρίδες και όλα τα υπόλοιπα. Ωραίες οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν, σε αυτή την Ευρώπη, εμείς κυριαρχούμε, είμαστε πρώτοι και μας το θυμίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Καταρχάς, στο θέμα της ανάπτυξης γνωρίζετε ότι τελικά το έτος μάλλον θα κλείσει στο 2,3%, που σημαίνει πάνω υπερδιπλάσιο από την Ευρώπη. Επομένως, όταν έχετε μια χώρα που είναι στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης στην ανάπτυξη, σημαίνει ότι προφανώς η δημοσιονομική πολιτική και η αναπτυξιακή πολιτική είναι στο σωστό δρόμο. Δεν μπορεί τώρα η μπάμια να έχει 7 ευρώ, ρε παιδιά, και 6 και 7 ευρώ. Η μπάμια. Τώρα, η ακρίβεια. Έτσι, και ο πληθωρισμός είναι ένα γεγονός. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Φυσικά. Μπράβο που το αντιμετωπίζουν έτσι. Έτσι λύνουν το θέμα της ακρίβειας. Μας δίνουν περισσότερα χρήματα ώστε να μπορούμε να πάρουμε το μοσχάρι που έχει 18-20 ευρώ και την μπάμια που έχει 7 ευρώ. Είναι από τη χθεσινή εκπομπή αδιάθετο υπόλοιπο αυτό. Οπότε το θυμήσαμε τώρα. Γιατί έχουμε υπερδιπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από αυτήν την Ευρώπη. Καλπάζουμε, πάμε πάρα πολύ καλά, το καταλαβαίνει ο καθένας και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος είναι υπουργός αναπτύξεως, θα μπορούσε να το πει με πολλούς τρόπους, αλλά διάλεξε να περιγράψει την ανθυρή οικονομική κατάσταση όλων μας με τον εξής τρόπο. Το σημαντικότερο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ή το σημαντικότερο για την ακρίβεια, μακράν, είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα. 57,8%. Ξέρετε από μετρήσεις, αυτό το 57% είναι πλασματικό ή, όχι, ή πραγματικό? Όχι, εγώ το θεωρώ ότι είναι λογικό. Και αν είναι πραγματικό, Δεν έχει πετύχει η μάχη Χατζηδάκη. Όχι. Θα σας πω κάτι το οποίο νομίζω ότι όσοι μας παρακολουθούν θα το καταλάβουν. Θυμάστε καμιά εποχή που οι Έλληνες να ήμασταν χαρούμενοι από το πόσα χρήματα παίρνουμε? Κάργα λεφτά. Θυμάστε καμιά εποχή που οι Έλληνες να ήμασταν χαρούμενοι από το πόσα χρήματα παίρνουμε? 50, 100, 200 άρκα. Ήταν τα λεφτά, ήταν πολλά τα λεφτά αυτά. Ήταν κάργα λεφτά. Μπήκαν όλοι μέσα να πάρουν τα λεφτά. Οι καμπόσοι πήραν λεφτά, οι καμπόσοι δεν μπορούσαν να τα πάρουν τα λεφτά. Θυμάστε καμιά εποχή που οι Έλληνες να ήμασταν χαρούμενοι από το πόσα χρήματα παίρνουμε? Κάργα λεφτά. Το κάργα λεφτά δεν περιγράφει ακριβώς τη χαρά μας, αυτό που συμβαίνει. Θα έχουμε μετρητά στο σπίτι, κάργα λεφτά, βάλτε παντού, στρώματα και όλα τα υπόλοιπα. Κάργα λεφτά στις στηρίδες, κάργα λεφτά και στις τράπεζες. Και θυμόσαστε εσείς άλλη εποχή που ήμασταν τόσο χαρούμενοι από τα λεφτά που παίρνουμε? Ο Θεοδωρικάκος τα λέει όλα αυτά, που έχει υποτίθεται μια προϊστορία και έχει και ένα υπόβαθρο. Έχει διαβάσει και 5 βιβλία σε αντίθεση με κάποια άλλα σκεπάρνια της Νέας Δημοκρατίας και παρόλα αυτά βγαίνει και λέει αυτό σε μια εποχή που είναι υπουργός της ακρίβειας. Αυτός είναι στην ακρίβεια υπεύθυνος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έβαλε ένα ψωροπρόστιμο στα σούπερ μάρκετ, τα 2 εκατομμύρια που πέσανε προχτές σε τζίρους δισεκατομμυρίων, και μάλιστα την τελευταία χρονιά που τα σούπερ μάρκετ είχαν 500 εκατομμύρια σε 7 μήνες αύξηση του τζίρου. Τα 2 εκατομμύρια είναι ότι είναι για τον καθένα τα 50 cents. Αυτό είναι. Αυτό πλήρωσαν τα σούπερ μάρκετ και αυτό θα πληρώσουν. Και το βγαίνει και καμαρώνει ότι έβαλε πρόστιμο και τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες. Και απ' την άλλη μας το τρίβει και στη μούρη ότι πρέπει να είμαστε και χαρούμενοι. Και μας ρωτάει αν θυμόμαστε άλλη εποχή που ήμασταν τόσο χαρούμενοι, που τρέχουμε στα λιβάδια με τις φέτες και τα λουκάνικα στα χέρια και τις μπάμιες και με 7 ευρώ. Όλα αυτά τα πολύ ωραία και γραφικά και γλαφυρά. Σήμερα το πρωί το είπε αυτό ο Θεοδωρικάκος. Βεβαίως όλα αυτά για να συμβούν πρέπει να έχουμε σταθερότητα. Σταθερότητα έχουμε, είναι η αλήθεια. Αυτήν είδε ο Λοβέρδος ότι κινδυνεύει και πήγε από το Πασόκ που ήταν ως δεξιός στη Νέα Δημοκρατία ως δεξιός. Πήγα εκεί για να πάρω Υπουργείο, πήρα Υπουργείο. Εγώ αποφάσισα να κατέβω με σταυρό. Με σταυρό. Την πιο μεγάλη περιφέρεια της Β' Αθηνών. Άρα πάω να δώσω και όχι να πάρω. Μπράβο! Εγώ θέλω να συμβάλλω στη σταθερότητα της χώρας μου. Θέλω να σας ενημερώσω ότι κινητοποιήθηκα από τη στιγμή που πήγε να υπάρξει εκμετάλλευση της τραγωδίας των Τεμπών με τη λογική «Φύγε Μητσοτάκη και θα δούμε». Το «θα δούμε» μου θύμισε το 12, το 15, το 14 και είδαμε τι είδαμε και είπα όχι σταθερότητα. Και τη σταθερότητα την υπηρετεί μόνο αυτός. Και τη σταθερότητα την υπηρετεί μόνο αυτός. Και τη σταθερότητα την υπηρετεί μόνο αυτός. Ποιος, αυτός. 1-0. Μόνο αυτός. Αυτός, 2-0. Αυτός την υπηρετεί τη σταθερότητα. Είδε σταθερότητα και μπήκε ο Ανδρέας Λοβέρδος και θα πάει με το σταυρό. Δεν θέλει να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, θέλει να δώσει. Το είπε ο ίδιος, δεν είναι και τέτοιος άνθρωπος. Αν ήθελε να πάρει θα άλλαζε τον ακόμα στο άλλο. Ενώ τώρα που θέλει να δώσει πάει από τον ακόμα στο άλλο. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική ζωή της χώρας. Έχουμε αυτού του τύπου τους πολιτικούς, όπως είναι ο Φλωρίδης, στον οποίο θα έρθουμε σε λίγο, που από το ένα κόμμα πάνε στο άλλο, που βλέπουν ότι μπορεί να βρουν ρόλο, ύπαρξη, καρέκλα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και χτες στην πλατεία Συντάγματος πήγαν οι ταξιτζίδες, πορεία με τα ταξί και πήγαν να συμπαρασταθούν στον Πάνο Ρούτση που κάνει απεργία πείνας. Εκεί λοιπόν ο πρόεδρός τους, ο Θήμιος Λιμπερόπουλος, ήταν λίγο σκληρός. Αυτή η ομάδα που δεν εκπροσωπεί τίποτα του Μητσοτάκη, ούτε κόμματα ούτε ιδεολογία. Η ομάδα των ιδιωτικών συμφερόντων. Φυσικά. Εάν δεν φύγει από τη χώρα θα τη διώξει ο λαός. Μπράβο! Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Κοιτάξτε, εγώ έχω ένα γενικό αξίωμα, όσο πιο δεξιά τόσο πιο καλά. Ποιος, αυτός? 2-0! Το 2-0 το είχα πει εγώ. 3-0 είναι κανονικά. Αυτό είναι ο Μάγκη, πόσο πιο δεξιά, τόσο πιο καλά. Και ακούσαμε τον Λιμπερόπουλο, του ταξιτζίδε εκεί που του έχει βάλει στην πίεση και χειροκρότησαν στην ιδέα του να φύγει και να διώξει ο λαό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά μετά δεν θα έχουμε σταθερότητα και δεν ξέρω τι θα κάνει και ο Λοβέρδο. Γιατί πήγε εκεί για να έχουμε σταθερότητα. Μα δεν έχουμε σταθερότητα, δεν ξέρω αν θα μείνει εκεί ο Λοβέρδο. Θα αναζητήσει μάλλον κάπου αλλού την σταθερότητα. Και επειδή έχουμε έρθει και στο θέμα Τεμπών, βγαίνουν οι συγγενείς, συμπαραστέκονται στον Πανορούτσι που κάνει την απεργία πείνα στο Σύνταγμα. Έχει φουντώσει πάλι το θέμα και δικαίως, και έτσι πρέπει, και τους ενοχλεί πάρα πολύ και χαλάει και την εικόνα της πλατείας. Αυτό είναι πολύ βασικό για όλους αυτούς, γιατί μπορεί να συμβεί οτιδήποτε στα υπόγεια, στα κτίρια, στα τρένα, οπουδήποτε αλλού, στις συνθήκες δουλειάς. Αλλά μη χαλάσει την πλατεία, τη βιτρίνα, την όψη ενός κτηρίου, το λούστρο γενικώς αυτής της κοινωνίας, γιατί έχει πάρα πολύ λούστρο, αλλά δεν έχει περιεχόμενο. Ή μάλλον έχει μαύρο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν τους αφορά, το λούστρο μη χαλάσει. Οπότε βγήκαν πολλοί συγγενείς και μίλησαν. Θα ακούσουμε την κυρία Σμάρο Οίκου. Είναι αδερφή του Δημήτρη Οίκου, ήταν στο τρένο 28 χρόνων. Χρειάζονται περίπου 10 ζωές για να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι τι σημαίνει να παίρνει σε μια νύχτα τον άνθρωπό σου σε σακούλες, να σου πετάνε ένα φέρετρο, να σου λένε απαγορεύεται να τα ανοίξεις και εκ των υστέρων να συνειδητοποιείς παίρνοντας τις ιατροδικαστικές και όλα τα έργα ότι ενδέχεται να μην έχεις καν πάρει το οστά του δικού σου ανθρώπου. Όντως το περιγράφει πολύ ωραία. Ότι χρειάζονται 10 ζωές για να το καταλάβει. Ο καθένας κάνει μια προσομοίωση και μπορεί να, με κάποιο τρόπο να τολμήσει να μπει στη θέση αυτών των ανθρώπων. Εκείνο το βράδυ, στο πρώτο τηλεφώνημα, στην πρώτη είδηση, την αγωνία αν είναι αυτό το τρένο που είναι μέσα ο δικός μου άνθρωπος, το πόση ώρα πήρε να πάνε μέχρι τη Λάρισα, πώς σκέφτεσαι όταν είσαι σε αυτή τη διαδρομή, να τέλειω το δρομολόγιο, σημαδιακό σου. Αλλάζει εντελώς τη ζωή. Απερίγραπτες συνθήκες, δεν μπορεί κανείς να τις καταλάβει όντως και να μην τις νιώσει και κανείς από εδώ και πέρα. Παρόλα αυτά, έχουμε τους υπουργούς που βγαίνουν και μιλάνε για τέτοια θέματα. Και ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχει το εύρημα. Όταν θέλει κάποιος να πει κάτι για πολιτικούς, βάζει τη λέξη πολιτικό μπροστά. Δηλαδή δεν λέμε είναι απατεώνες, λέμε είναι πολιτικοί απατεώνες. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε κατοχυρώσει. Ωραία. Είναι πολιτικά ο πιο συχαμένος ο Φλωρίδης, ο υπουργός. Πολιτικά όμως, δεν το λέω σαν άνθρωπος, αλλήμονο. Είναι ο πιο συχαμένος πολιτικά, γιατί βγαίνει και αφήνει υπονοούμενα, το έκανε σήμερα το πρωί, ότι ο Ρούτσι υποκινήθηκε όχι από το νεκρό παιδί του, που δεν ξέρει τι ακριβώς έχει στη σακούλα που του δώσαν, όπως ακούσαμε και από την περιγραφή, από κάποιους που θέλουν πολιτικό όφελος. Εάν επιδεικνυόταν αυτή η στάση απέναντι στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα είχε, ας πούμε, μέσα σε ένα ήρεμο πλαίσιο απαντήσει. Αλλά τώρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν αυτό που δεν μπορούσε να περιμένει 10 και 12 μέρες για να απαντήσει η δικαιοσύνη επί των αιτημάτων και έχουμε τώρα αυτή την τραγική εξέλιξη. Έχει αλλάξει το αφήγημα ότι η δικαιοσύνη ήθελε 10 μέρες να απαντήσει. Και όταν ξεκινάει κάποιος απεργία πείνας, θα πρέπει να περίμενε 10 μέρες να απαντήσει, να μην βιαζότανε, γιατί θέλει τους χρόνους του στη δικαιοσύνη. Ξεκινάει κάποιος απεργία πείνας. Θα του κάνει το χατήρι η ελληνική δικαιοσύνη, αν και τυφλή, χωρίς τον Πρωθυπουργό να παίρνει τηλέφωνο, το ακούσαμε πριν. Αλλά όμως θέλει 10 μέρες να δει τι γίνεται στο Σύνταγμα, για ποιο λόγο. Τι 10 μέρες, 2,5 χρόνια το ζητάνε αυτό οι άνθρωποι. Από τον πρώτο μήνα ζητούσαν εκταφές και δεν τις δέχτηκε αυτή η δικαιοσύνη. Και τώρα βγαίνει ο Φλωρίδης και λέει θα μπορούσε να περιμένει 10 μέρες ο Πάνος Ρούτσης. Και μετά συνεχίζει τα περί, αφήνει υπονοούμενα για τον υποκινούμενο Ρούτση. Ξέρετε τι με φοβίζει, επιτρέψτε μου αυτή την τελευταία φράση. Τι με αγανακτεί, το πόσο αδίστακτη είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτόν τον δυστυχισμένο άνθρωπο. Το πόσο αδίστακτοι είναι. Πολιτικά αδίστακτοι. Ναι, πολιτικά αδίστακτοι. Είναι αυτοί που τον συμβουλεύουν. Δηλαδή πίσω από αυτόν τον λοιπόν, γνωστοί είναι. Λοιπόν, γιατί δεν νιώθω να νοιάζονται ούτε στο ελάχιστο αν η υγεία του ανθρώπου αυτού θα κινδυνεύσει. Και νοιάζεται ο Φλωρίδης και αυτή η κυβέρνηση που δεν νοιάστηκε για την υγεία 57 ανθρώπων. Ενώ τους προειδοποιούσαν και βγαίνει και αφήνει υπονοούμενο με αυτόν τον τρόπο, όπως το ακούσαμε εδώ, ότι είναι υποκινούμενος, ότι δεν καταλαβαίνει, δεν έχει ο ίδιος βαθύτατο πένθος και απόγνωση τέτοια που να ρισκάρει και την ίδια τη ζωή. Ασύλληπτο όλο αυτό για το Φλωρίδη και τους Φλωρίδηδες αυτού του τόπου, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μπορεί και αυτό να είναι κίνητρο για να δράσει κάποιος. Αυτό που έχει μέσα του και όχι η δοσοληψία, η πολιτική, η καρέκλα ή η όθηση από κάποιους άλλους. Ο ίδιος το ξεκίνησε και όσοι είναι δίπλα του το ξέρουν, ευνηδιάστηκαν και οι συγγενείς. Ο ίδιος μια Δευτέρα πρωί κατέβηκε εκεί κάτω. Δεν μπορούσε τίποτα άλλο, που σημαίνει δεν είχε τίποτα άλλο μέσα του, δεν πίστευε πουθενά και όλα αυτά συνέπεσαν με το κλείσιμο των βεβαιασμένων και από τον ένα και από τον άλλον δικαστή, τσάτρα πάτρα για να τελειώνουν με όλη αυτή την υπόθεση και τώρα τα ρίχνουν όλα στην δίκη που θα ξεκινήσει και εκεί όλα από την αρχή θα αρχίσουν στην ανάκριση. Καθορίζονται όλα αυτά. Αυτή τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη. Και ένα τρίτο ηχητικό από τον κύριο Φλωρίδη. Εξετάζονται λοιπόν από τη δικαιοσύνη δύο αιτήματα. Το ένα είναι, εφόσον θεωρεί ότι υπάρχει αίτημα, θεωρηθεί ότι υπάρχει αίτημα, είναι να δει ο άνθρωπος αυτός μέσω της εκταφής, εάν είναι το παιδί του, αυτό που ετάφει, ένα, και υπάρχει και ένα άλλο αίτημα προκειμένου να γίνουν εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν χημικές ουσίες κτλ. Εντάξει, τώρα, λέτε γιατί αργεί. Από την ώρα που υποβλήθηκε από τον εισαγγελέα στην πρόεδρο των εφετών η δικογραφία προκειμένου να δώσει τη συγκατάθεσή της και να οριστεί η ημερομηνία της δίκης, πρέπει να περάσουν 10 εργάσιμες μέρες. Οι μέρες για να μπορέσει να απαντήσει η πρόεδρο. Εδώ μεταξύ ετέθηκε το ζήτημα αυτό. Η 10η μέρα είναι σήμερα. Πες το Υπουργέ ότι έχουμε διαδικασία σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και δεν μπορεί η δικαιοσύνη όταν βλέπει κάποιον ότι κινδυνεύει η ζωή του γιατί νοιάστηκε και για αυτήν ο κ. Φλωρίδης. Ότι μπορεί να αμέσως να εκβιαστεί. Έχει διαδικασίες. 10 μέρες εργάσιμες. Μεσολάβησαν Σαββατοκύριακα. Δεν μπορεί. Πρέπει να τηρούν την νόμη. Και ξέρουμε όλοι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί. Είναι θεματοφύλακες της τήρησης των νόμων, των διατάξεων, του συντάγματος κυρίως. Δείτε το άρθρο 16 με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όλα τα υπόλοιπα. Τελείασε αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα. Αφορά ένα stand-up comedian, τον Μπάρι Ρούπο. Ο οποίος ήταν στην Πίτσα Φαν ως πρόσωπο διαφημιστικό και όλα τα υπόλοιπα. Στην εκδήλωση για τον Παύλο Φίσα στα λοιπάσματα την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε πάνω στη σκηνή και είχε ένα νούμερο που πολύ ενόχλησε γιατί υπήρχε μια ελληνική σημαία σε μια δεξαμενή εκεί δίπλα. Το συνδύασε, έκανε αυτό που κάνει σάτυρα και πρέπει να κάνει σάτυρα και καφρίλες ακόμη αν χρειαστεί και γενικεύσεις και υπερβολές και ισοπεδώσεις και κάποιοι είδανε ταύτιση σε αυτό που είπε, γιατί μίλησε για βαθρολήματα, νομίζω. Θα το ακούσουμε το απόσπασμα τώρα και απέτησαν την απόλυσή του από την Pizza Fan και η Pizza Fan έβγαλε ένα ανακοίνωση και λέει τον απολύω. Και έτσι λοιπόν κλείνει σε πρώτη φάση, γιατί θα συνεχιστεί, φαντάζομαι, αυτή η ιστορία. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε εκείνο το βράδυ. Εκδήλωση για τον Παύλο Φίσα είναι ο Πάρης Ρούπος. Μου στάλαβε ένα εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι, το οποίο αν κρίνουμε από τη μυρωδιά έχει μέσα αυτοφρολήματα, άρα βγάζει απόλυτο νόημα. Μου αρέσει πάρα πολύ κάθε χρόνο να παίζουμε εδώ στα λοιπάσματα, ιδανικό όνομα, γιατί λοιπάσματα μου θυμίζει αυτό που θα έπρεπε να καταλήξουν να είναι όλοι Ναζί. Αν δεν έπρεπε να σκέφτεται, είστε από αυτούς που λένε μορφώστε να ζει, όχι, δεν έχω αρκετό χρόνο γι' αυτό. Έχω μόνο μια ζωή και σκοπεύω να την περάσουμε όσο λιγότερο από αυτούς γίνεται. Όλο αυτό το απόσπασμα λοιπόν το πήρανε διάφοροι πρώην δημοσιογράφοι, πρώην βουλευτές, τρολ, έμισθοι του υπογείου, ανάλογο το χρώμα και είχαν την απέτηση να απολυθεί και το κατάφεραν. Η εταιρεία λύγησε σε όλους αυτούς. Η απέτηση για απόλυση έγινε από όλα αυτά τα ακροδεξιά βοθρολήματα. Ταυτίστηκαν με αυτό που έλεγε ο Πάρης Ρούπος γι' αυτό. Και όλα αυτά τα βοθρολήματα κυριαρχούν στο social media χώρο κυρίως, εκφέροντας το δυσόδη λόγο του μίσους, ρατσισμού και ξενοφοβίας. Το βλέπουμε καθημερινά, το νιώθουμε καθημερινά και κάτι από τότε που ανέλαβε και ο Έλον Μάσκ το X, το Twitter, ενώ εγώ δεν τους ακολουθώ όλους αυτούς, μου τους βγάζει πάνω. Με κάποιο τρόπο προφανώς έχουν επέμβει στους αλγορίθμους ή δεν ξέρω εγώ τι, εγώ δεν ακολουθώ κανέναν από αυτούς, αλλά βλέπω όλους αυτούς. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Το τελευταίο χρονικό διάστημα νομίζω είναι παρατήρηση και από άλλους. Όλοι αυτοί λοιπόν τα συχαμένα σκουλίκια στην πλειοψηφία τους που κρύβουν τις ελλείψεις τους κάτω από θρησκείες, πατρίδες και οικογένειες που ρυπαίνουν την ελληνική σημαία. Ρυπαίνουν την ελληνική σημαία γιατί την κρατάνε συνέχεια και τη φοράνε παντού και πάντα και την επικαλούνται παντού και πάντα. Πατριδέμποροι στην πλειοψηφία τους. Δεν θέλουν να υπάρχει καμία φωνή αντίθετη με τα βρωμερά πιστεύω τους. αμέσως ενοχλούνται, ξεπετάγονται, βγαίνουν από υπονόμους, ξεχυλίζουν από τουαλέτες, δεν ανέχονται σάτυρα, δεν ανέχονται κριτική, γιατί δεν μπορούν να αναμετρηθούν μαζί της. Και γι' αυτό ζητάνε να φημωθούν, να απολυθούν όσοι την ασκούν. Με τον Μπάρι Ρούπο λοιπόν, με αυτόν είμαστε, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, με την ελευθερία του λόγου, με όποιον σπάει και παίζει με τα νεύρα των κομπλεξικών ακροδεξιών σούργελων, γιατί στην πλειοψηφία τους είναι τέτοια σούργελα, με κάθε έναν που είναι απέναντι από το φασισμό. Είτε αυτός κρατάει μαχαίρι, είτε αυτός κρατάει μικρόφωνο. Και χθες λοιπόν στο φεστιβάλ της ΚΝΕ υπάρχει το περίπτερο όπως κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια του Παύλου Φίσα. Εκεί ήταν η Μάγδα η Φίσα, κάθε χρόνο βρίσκεται εκεί, πέρασα και εγώ την είδα. Μιλούσαμε εκεί, αφού είπαμε τα νέα, τι γίνεται. Μου λέει για τον Ρούπο, θα πείτε κάτι στην εκπομπή. Λέω βεβαίως θα πούμε. Και για αυτούς που ζητάνε την απόλυσή του. Εν τω μεταξύ, ο Πάρης Ρούπος εμφανίστηκε χτες και στο φεστιβάλ, αλλά εμείς είμαστε στον Αποστόλη. Και πιάσαμε μια κουβέντα ότι είπα εγώ τη φράση. Ευτυχώς είναι λίγο γραφική η ακροδεξή που έχουμε σε αυτόν τον τόπο και κυρίως αυτοί που ζήτησαν τώρα την απόλυση του Ρούπου που είναι ο Μπογδάνος Λατινοπούλου, αυτού του βεληνικού και του εκτοπίσματος άνθρωποι. Και η Μάγδα Φίσα δεν το δέχτηκε αυτό και μου απάντησε περίπου, γιατί λέγαμε διάφορα εκεί, ότι έτσι λέγαμε και για τους Χρυσαυγίτες όταν ήταν στο μισό της 100. Και έτσι λέγαμε για όλους αυτούς και αυτοί μου σκότωσαν το παιδί. Αυτή ήταν η απάντησή της και μετά, επειδή γενικεύτηκε κάπως η κουβέντα, μου λέει δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα αναπάντητο. Έχει απολύτως δίκιο. Εγώ είχα άδικο σε αυτή την φράση που είπα ότι είναι γραφική, άρα τι να πούμε για αυτούς, γιατί δηλητηριάζουν το δημόσιο λόγο, αυτή η γραφική, και προκαλούν αυτά που προκαλούν και οπλίζουν χέρια με το λόγο τους, οπλίζουν χέρια των υπολείπων ή δίνουν άλοθη ή δίνουν αφορμή. Ή φτιάχνουν ένα πλαίσιο μιας κοινωνίας που σκέφτεται όπως ακριβώς αυτή. Τα βοθρολήματα, όπως πολύ σωστά το είπε και ο Πάρης Ρούπος. Ως συνέχεια απάντησης θα ακούσουμε αυτό που είπε η Μποφίλιου χτες. Είναι απόσπασμα από την παράσταση που κάναμε με τον Μίκη Θοδωράκη, αλλά χτες στο φεστιβάλ της ΚΝΕ το παίξανε μαζί με τον Βασίλη Προδρόμου, τον Γιάννη Δάφνο και τον Ηλία Βαμβακούση. Λείπαν οι υπόλοιποι, είναι κοινατάσα. Κάποια στιγμή, μέσα στην συναυλία της, αφού έλεγε τα δικά της τραγούδια, είχε ένα απόσπασμα για τον Μίκη Θοδωράκη. Και ως συνέχεια, αυτό που σας λέω εγώ είναι ένα δικό μου κείμενο που το είχαμε σε αυτή την παράσταση και παίχθηκε χτες στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Με πολύ μεγάλη χαρά, με σημαίες παλαιστινιακές, να κρατάνε τα παιδιά από κάτω. Το κείμενο που ακολουθεί είναι του Θύμιου Καλαμούκη. Το χώμα που γεννήθηκα μου είναι ξένο. Μου παίρνουν τα έφορα εδάφη, μου αφήνουν βράχια. Κάθε πρωί ξυπνώ σε μια κηδεία καλεσμένος. Με μέναν νεκρό. Ο αέρας μου λίγος. Μου κλείνουν τη στρόφιγγα. Αναπνέω με δόσεις. Τα βήματά μου μουδιασμένα. Σουρτά, βουβά, αγκυρωμένα. Το πόη μου το μετρό. Με ψέματα και βλέμματα κενά. Θέλω να βγω και να ουρλιάξω. Να ξεσκίσω ό,τι με κομματιάζει. Μου κλέβαν τη ζωή. Μου κλέβουν τη ζωή. Μου αφήνουν λίγο ήλιο για να με ξεγελάσουν. Μα μου κλείνουνε τα μάτια. Δεν βλέπω φως. Μόνο νιώθω στο σώμα μου το ένταυμα. Στριμώχτηκα στα λίγα. Συνήθισα στα ελάχιστα. Με κάνανε κουκίδα. Σαν μια τελεία σε ένα κείμενο. Όλοι και όλα σταματούν σε μένα. Θέλω να σηκωθώ στον ουρανό και θα το κάνω. Εγώ θα σας κοντίνω. Δικιά μου θα κάνω τη ζωή που μου αξίζει. Δικό μου θα κάνω το δίκιο. Ο ουρανός μου αρχίζει από τη γη που πάνω τη σπατώ. Όταν σφίγγουν το χέρι. Όταν σφίγγουν το χέρι. Ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο. Όταν χαμογελάνε. Όταν χαμογελάνε. Ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα αυριά γένια τους. Ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα αυριά γένια τους. Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Με σημαίες, με σημαίες και με τα μπουρλά. Έτσι συνεχίστηκε η συναυλία και έτσι παρουσιαζόταν και το τραγούδι, αυτά τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, τα περίφημα, όπως τα λέμε, επαναστατικά. Θα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τη Μάγδα Φίσα για την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Γιατί με όλα αυτά που, με αυτή τη δουλειά που κάνουμε, επειδή όλη μέρα στα social media χάνεσαι λίγο, όσο και αν θες να είσαι γιωμένος, ριζωμένος. Και εγώ πήγα με πολύ ελαφρύ τρόπο να της πω: εντάξει, είναι γραφική, δεν κινδυνεύουμε. Το είπα σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει το παιδί της από αυτούς. Άστοχο εντελώς. Ένιωσα όχι άσχημα. Βέβαια, η ίδια με στο χαμόγελο, με στη χαρά, με το πάθος που έχει, και ήταν κι άλλος κόσμος δίπλα, μας επανατοποθέτησε όλους όπως έπρεπε. Όποιος θέλει να τη δει και να της μιλήσει, θα είναι εκεί και σήμερα, θα είναι εκεί και το Σάββατο, κάθε μέρα είναι στο περίπτερο του Παύλου Φίσα. Τώρα, 2-11-10-80-8-80, έχουμε πέσει τελείως έξω, να βάλουμε τον πρώτο λαό Δημήτρη Κύρκο και εδώ είμαστε. Αποστόλης. Ναι. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σου, ναι. Είμαι ακροατή σου από τα 13 μου. Και τώρα πόσο είσαι? Είμαι 34. Αμάν. Βασικά δεν το πιστεύω ότι μιλάμε μαζί. Θέλω να σου πω ότι μας έχεις χαρίσει απίστευτες στιγμές γέλιου και γενικά συνέχισε δυνατά. Δηλαδή, βλέπω όλοι, ρε παιδί μου, έχω φάει στο μάπα όλη την κρίση και όλη την εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση από εργοδότες κλπ. Και θέλω να σου πω ότι αυτό που κάνεις, ρε παιδί μου, μας δίνεις δύναμη. Είναι πολύ σημαντικό. Να είσαι καλά, φίλε μου. Κύριε επίγνωση. Πού θα σε δούμε? Εγώ δεν έχω προλάβει λόγω δουλειά να σε δω σε παραστάσεις. Αλλά... Το Νοέμβρη Σταυρό του Νότου. Το Νοέμβρη Σταυρό του Νότου, τέλεια. Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Νοέμβρη-Δεκέμβρη, τέλεια. Χάρηκα πάρα πολύ. Άντε, με το καλό να τα πούμε από κοντά. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Να σου κάνω πάσα για το φεστιβάλ. Όπα. Πότε θα σε δούμε στο φεστιβάλ της ΚΝΕΣ? Τώρα πάει, πέρασε. Χθες ήμουνα, την Πέμπτη. Ποια Πέμπτη, μωρέ, πας καλά. Μα την Πέμπτη ήμουνα. Α, να μιλήσουμε για προχτές. Ε, ναι, αφού Παρασκευή θα παίξει αυτό. Καλά, μην το βάζεις καθόλου. Είδες, ήταν λίγο fail, δεν πειράζει. Ναι, γεια σας, κύριος Αποστολής. Ναι, ναι. Ανέλπιστο. Καλημέρα, ανέλπιστο. Πάλι ερεθίστηκα, δεν μπορώ άλλο μαζί σας. Κρατηθείτε λίγο. Τι να κάνω, θέλω να πω κάτι για τον κύριο Βορύδη. Μ' άρεσε ο λόγος του, είναι όπως πάντα και κουράτος. Φιλάκια. Αχα, καλό, ε. Φυσικά. Καλησπέρα σας, κυρίω, ο κύριος Αποστόλης. Ναι, ναι. Ονομάζομαι Παπα Εμμανουήλ Χριστόφορος. Ακούω την εκπομπή σας και βλέπω ότι έχετε επαφές με την κυρία Λουκά. Ναι, προσπαθώ να μην έχω, έχω όμως. Ναι, επειδή ηγούμε. Υγείστε. Ηγούμε, ναι. Μια πολιτική κίνηση και προετοιμάζουμε ένα νέο φορέα. Δεν ξέρω αν μας έχετε ακούσει. Το Κομμουνιστικό Χριστιανικό Κόμμα Ελλάδος. Να το. Επιτέλους, το περίμενα πώς και πώς να δημιουργηθεί ένα. Ναι, δεν αντιλαμβάνομαι το χιούμορ αυτό, αλλά τέλος πάντων. Δεν είστε υποχρεωμένος να αντιλαμβάνεστε και κάποιο χιούμορ οποιοδήποτε. Ναι, προσπαθώ να. Κοινωνίζω με την κυρία Λουκά, προσπαθώ να τη βρω από το ίντερνετ, από διάφορα στοιχεία, δεν υπάρχει κάπου. Δεν υπάρχει η Λουκά, πάει, εξαγγειλώθηκε, αυτό ήτανε, τέλος με Λουκά. Δεν με καταλάβατε. Ρε Λουκά. Ρε Λουκά. Δεν υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας. Λουκά. Εσείς έχετε καταλάβει ότι επικοινωνεί και θέλετε και στοιχεία. Η κυρία Λουκά θα μπορούσε να είναι εξέχον μέλλον του κόμματος μας με τις γνώσεις της και τη μεγάλη πίστη της στον κύριο Ιησού Χριστό μας. Κυρίως. Ωστόσο όμως με την επικοινωνία αντικειμενικά υπάρχει ένα θέμα, ναι. Πάλι δεν αντιλαμβάνομαι το χιούμορ σας και θα παρακαλούσα. Ε, τώρα με την εκκλησία έχετε να κάνετε, τι να αντιληφθείτε τώρα. Δεν είστε για πολλά, κατάλαβα. Όχι, όχι, όχι, παρανοήσατε. Δεν έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή τι είμαι, παρανοϊκός και παρανοώ. Είστε λίγο εριστικός και δεν καταλαβαίνω τον τόνο αυτό. Εγώ σας ζητάω μια. Τώρα αυτό το τόνο το καταλαβαίνετε? Σε πόσους τόνους θέλετε να μιλήσω? Εγώ σας ζητάω να. Σας μίλησα και σε άλλο τόνο. Να με φέρετε. Και μπορώ και πιο ψηλά. Αλλά μοιάζει λίγο με το Mickey Mouse. Δηλαδή να μιλήσουμε σε άλλους τόνους, αλλά να μην γελιοποιηθούμε κιόλας. Συγγνώμη, τώρα βρισκόμαστε στον αέρα. Αυτά που μιλάμε τώρα εσείς θα μεταδίδετε στον αέρα. Είπα εγώ κάτι τέτοιο? Ε, γιατί νομίζω ότι κάνετε τροποντινά σόου. Τροποντινά σόου? Έτσι νομίζω. Ε, όχι και τροποντινά, σόου κανονικό κάνω. Μάλιστα, δηλαδή είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή. Είπα εγώ ότι είμαστε στον αέρα. Ούτε το αντίθετο είπατε. Εγώ... Ναι, αλλά ούτε αυτό είπα. Εσείς τα λέτε όλα. Μην μου βάζετε στο στόμα αυτά που θέλετε εσείς. Τέλος πάντων. Να συζητήσουμε μαζί τι θα μπει στο στόμα μου. Μπορώ να αφήσω ένα τηλέφωνο ή να φέρετε εσείς να ενημερώσετε την κυρία Λουκά να μας αναζητήσει. Υπάρχει και σελίδα στο ίντερνετ. Ωραία. Θα πω να αναζητήσει. Θα θέλαμε την κυρία Λουκά να συμμετάσχει στο κόμμα μας ως εξέχον μέλος. Θα το πω. Μπορώ να στηρίζομαι πάνω σας. Ακού λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Απόστολη. Η ευλογία του Θεού μαζί σας. Να είστε καλά, μαζί μου να είναι πάντα. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Βεβαίως, Ελληνοφρένεια, πού αλλού, εδώ είμαστε. Δεν χωράει το δεύτερο μέρος του λαού που είχαμε υπολογίσει, όπως κάνουμε συνήθως τέτοια ώρα, γιατί έχουμε τις παραγγελίες σε λίγο αυτές. Να πούμε κάποια χρόνια πολλά, γιατί κάθε χρόνο τέτοια μέρα ευχόμαστε σε μια κυρία της Ηλιούπολης, οικογενειακή φίλη, προσωπική δική μας και κάτι παραπάνω από φίλη. Έχει γενέθλια και γιορτή σήμερα, θεολογία τη λένε, ξέρω ότι ακούει μαζί με το γιο, οπότε πολύχρονη, το πολύχρονη δεν έχει νόημα, χιλιόχρονη, υγεία, διάβγεια, έτσι χαρούμενη πάντα και να είναι καλά και να μας χαίρεται και να την χαιρόμαστε, εκείνο ωραίο έτσι που μεγαλώνουν οι άνθρωποι και ομορφαίνουν τη ζωή όλων μας. Γιατί είναι ωραία αυτή η μίξη των ανθρώπων, των ηλικιών, των εμπειριών, των συναισθημάτων, αυτά. Είναι πάρα πολύ καλά λοιπόν. Φτάνουμε και προς το τέλος. Θα πάμε να ακούσουμε τις αφιερώσεις. Αυτές μας οδηγούν στις διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Τη Δευτέρα εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας. Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγει. Το αυγό από κοινούς θνητούς, δυστυχώς πολύ επίκαιρο και πρέπει να έχουμε ανειρήνευτο αγώνα σε κάθε γειτονιά με το φασισμό. Μια φορά και ένα καιρό γεννήθηκε ένα αυγό με έναν κύλο το σταυρό στο τσόφλι χαραγμένο. Φωνάζε συνθήματα με φρόνημα εθνικό για να ταράξει εμάς ενώ ήταν άκρος ταραγμένο. Εγκληματίες, μαχαιρογράτες, ό,τι θέλουν. Κάποιοι όμως τρομάξαν, μόσα έλεγε τ' αυγό. Και σαν γι' αυτό τρομακτικοί προσπάθησαν να γίνουν. Κι αυγά πολλά στους δρόμους μας με κίνο για αρχηγό. Ξεκίνησαν ένα στρατό από αυγά να στείλουν. Και αν για κάποιους είναι αναχρονιστικό το σύνθημα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, για μας ισχύει και θα ισχύει. Ναι, γεια σας, μια παραγγελία θέλω να κάνω. Ναι, κάντε, γεια σας. Θέλω να βάλεις αποστόλη τον Αντρέα τον Λοβέρδο που λέει μέσα μου, μέσα μου. Να το φτιάξεις ωραίο με λίγο μπαλούρδο. Σπαράζω μέσα μου, σπαράγγια μέσα μου κτλ. Ξέρεις εσύ πώς το φτιάξεις, ωραίο για την Παρασκευή. Ωστόσο, το να υπηρετείς τη χώρα σου και τη σταθερότητα της χώρας σου για μένα είναι μια πρόκληση την οποία μέσα μου. Σπαράζω μέσα μου! Μέσα μου έχω καθορίσει ως κυρίαρχη. Ως προτεραιότητα. Κυρίαρχη, μέσα μου. Σπαράζω μέσα μου. Και τα μεγάλα αφεντικά είδανε πως τα αυγά ξεμιάλισαν φτωχούς λαούς με φόβο και με πάθος. Τα κλώτσισαν, τους έδωσαν και αξιώματα και ξέραν πως τα αυγά κρύβανε φίδια κατά δάθος. Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Χανιά. Ποιος? Γιάννης από Χανιά. Γεια σου. Έλα, Σποφιλαράκι, θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, την άλλη Παρασκευή, όποτε μπορείς, θέλω να μου φτιάξεις το Μητσοτάκι να λέει είναι όλα τέλεια και μετά να βάλεις το Μουσάρι Κλίν να πει με λένε Αρτέμι. Και φτιάξει, εκεί πέρα κανόνισε το. Okay. Και ελευθερία στην Παλαιστίνη. Η γνώμη της Ελλάδος σήμερα μετράει. Η Ελλάδα είναι ισχυρή. Δεν είμαι εδώ. Με μια οικονομία η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Δεν υπάρχω. Όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά, τόσο το μέτρημα της ανάπτυξης θα επιστρέφει πίσω σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Είμαι και δεν είμαι. Και όταν σας μίλησα πριν από 2 χρόνια και σας υποσχέθηκα ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας, με λέγανε Αρτέμι. Το εννοούμε και το κάνουμε πράξη. Τώρα με λένε Ούρσουλα. Καύλα. Σπάσανε τα τσόφλια τους και βγήκαν οι οχές και εκατομμύρια δάγκωσαν τον κόσμο ανατόπους. Γέμισε δηλητήριο πλανήτης από αυτές κι άσπρους σταυρούς μονόματα από αυτούς ανθρώπους. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή που ήθελα να κάνω. Για κάνε. Την προηγούμενη Παρασκευή είχε γενέθλια ο γιος μου, ο οποίος είναι 28, αλλά δεν μπορέσει να σε πιάσω για να του κάνουμε μια αφιεροσούλα. Οπότε σε τηλεφωνώ σήμερα. Ωραία. Θα του πούμε χρόνια πολλά και θέλω να βάλει μια παλιά συνομιλία που έχει με τον κύριο Βασίλη και τη Φλωρέτα. Θα μου κάνει τη χάρη. Τη Φλωρέτα. Ναι. Okay. Ευχαριστώ. Ο Θέμης. Χρόνια πολλά. Ναι. Παρακαλώ. Αποστόλη. Κύριε Βασίλη. Τι έγινε? Πού είσαι, ρε κολέα? Τι μου κάνεις? Καλά, μωρέ. Σε ζήταγε και ο κόσμος και σε χάθηκες. Αγόρασα και μια φλωρέτα παλιά, τώρα και ασχολούμαι και τη φτιάνω. Μία? φλωρέτα μου, ρε, με το σακό τα. Άντε πάλι. Ναι, τι να κάνω, τα μάξα πάνε. Πάντα μάξα, παρέδωκα τις ταμπέλες σε όλα τα μάξα. Πάνε. Και τώρα που έχει κρύο. Δεν πάω, φοράω να μπουφάνω εκεί στη φλωρέτα, την έσασα ξανά με. Φλωρέτα είναι το όνομά τη. Φλωρέτα μοτοσακό, ρε, παλιό τύπου. Πέφτει τα κυβικά, θα είναι μικρούλια. Με σαϊκάρι. Όχι, σιέτο είναι αυτό. Και την κυρά που τη βάζει. Τη Βασίλεια να πίσω. Αλλά δεν έχει αυτή. Δεν έχει εφορία, μωρέ. Νομίζω δεν έχει εφορία. Α, καλά. Δεν πληρώνει τέλη, να πούμε. Δεν πληρώνω τέλη. Καλά, κι άλλοι δεν πληρώνουμε που έχει κιόλα και εφορία. Άστο. Μα ευτυχώς μια κόκκινη αρκούδα του βούνου κατέβηκε από ψηλά μορμή πάνω στα φίδια. Τι κατηπίθηκε σκληρά εκείνη είχε στο νου. Να στείλει τις οχές της ιστορίας στα σκουπίδια. Έλα, Αποστολή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, με αφορμή το Σεραίο Αγρότη, θα ήθελα για την Παρασκευή, αν θες, αυτόν που είπε μωρέ ότι φέραμε ετοιμοθάνατους να ψηφίσουν. Υπουργέ, εγώ για να βγει η Νέα Δημοκρατία δύο ψήφους, πήγαμε το καρόσι και την άλλη μέρα πέθαναν για να πάρει δύο ψήφους η Νέα Δημοκρατία. Τι μου λέτε τώρα, αυτά πρέπει να τα καταλάβουν οι βουλευτές μας και να πείσω το Μητσοτάκη, είπαμε ότι όμως πέφτει η κυβέρνηση ή κατηργείται το ΑΤΑΚ. Τελείωσε και παύλα. Εμείς τους βγάλαμε. Και σε αγώνα κάναμε αυτά τα παιδιά για να βγει η Νέα Δημοκρατία. Πάρτα να μη στα χρωστάω. Να το συνδυάσει με τον Καραμαλή που λέει ότι τα κάστα δεν πέφτουν. Ήταν μια μεγάλη νίκη, πρώτα για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν. Και μετά να βάλεις τους εργαζόμενους από τα λοιπάσματα Καβάλας που πετύχαν το Χατζηδάκι και του είπαν ψηφίζαμε 35 χρόνια να δούμε κατά και μας γαμίσατε. Τις δουλειές μας θέλουμε, δεν θέλουμε ο ΑΕΠ. Θέλουμε να πάμε στο Κωστάτσιο εκεί που δουλεύαμε 31 χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε ούτε προγράμματα ούτε τίποτα. Δεν με νοιάζει, θα το πληρώσω. Για ποιο λόγο, ένα λόγο πείτε μου. Γιατί δεν υπογράψαμε. Να ξέρω τι θα πω και εγώ στα παιδιά μου. Ένα λόγο πες μου. 30 χρόνια Νέα Δημοκρατία ψηφίσαμε. Γαμώ την Νέα Δημοκρατία σας. Μας καταστρέψατε. Και μετά αν μπορείς στον σύντροφο της Αθηνάς Κατσάρα τα Τέμπη που είπε ότι ψηφίζαμε τους μελλοντικούς δολοφόνους της γυναίκας μου. Πιστεύω ότι τόσα χρόνια ψηφίζαμε τους μελλοντικούς δολοφόνους των ανθρώπων μας. Και δεν σας τα λέω για την αντιπολίτευση. Ήμουν ένα παιδί 12 χρόνια μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μου τζώθηκα. Έχασα τη σύζυγό μου την Αθηνά Κατσάρα. Και ήμουν δίπλα της μου στο τρένο. Έτσι λοιπόν και έγινε κι αν ψάξεις να τους βρεις. Κοιτώντας τον ιστορικό καλάθο των αχρήστων. Για μια φορά ολόφρεσκα αυγά μπροστά σου δεις. Θα είναι ξανά για κέρδη και συμφέροντα αρίστων. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θέλω δύο παραγγελίες. Για πες. Την μπαλάδα του Μανουβραδόρου για τους συναδέρφους. Άλλο ένα πρωί, όπως κάθε πρωί, στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, σε μια κατασκευή ο ήρωάς μας χτυπάει κάρτα γύρω στις 7. Αξούριστος, ξεκούμποτος, με τσίμπλα δυο κιλά και χαιρετάει τους μαστόρους πριν ανέβει στη δουλειά του. Όλοι τον φωνάζουν Κλάρκ, έχει ξεχάσει το όνομά του. Μανουβραδόρος για ειδικές αποστολές. Και σήμερα σίγουρα είναι μία από αυτές. Για ακόμα μια φορά ένας συνάδελφός μας θα πάει πίσω σε ένα κουτί. Την προηγούμενη φορά πάλι είχαμε ξαναθρηνήσει κι άλλους νεκρούς. Είναι ντροπή και έσχος. Ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης που διαπίστωσε χαμόγελα των εργαζομένων εδώ πέρα στην αποικοπισκευή. Ας έρθει να μας πει εδώ πέρα τα χαμόγελα. Και τον περιμένουμε να έρθει να κάνει και επίσκεψη και τώρα. Μισή ώρα μέσα το ΚΕΠΕΚ έχει εκτιμήσει αστοχία υλικού. Είναι η εύκολη λύση. Φωνές στα σωματεία, όλοι κράτη με τη μία. Κι αύριο πάλι απεργία κι όλοι στο ΙΕΛ πορεία. Αν μπορεί την Παρασκευή να μου βάλει μια αφιέρωση, δεν ξέρω αν το έχετε πει γιατί έχω χάσει μισή εκπομπή. Του οπαδού τη Λάρισα και τη ΑΕΚ που φωνάζουν μισό-μισό, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Κράτο γαμημένο που ήταν πολιτεία. Αν μπορεί, βρέσω, γίνει χαμό με αυτό το βίντεο. Το απλά δει, για, το να το είμαστε, μπράβο, για να είμαστε και δίκαιοι, μπράβο και στου δύο και σε μεγάλο επίπεδο. Δεν ήταν οι πρώτοι που το κάνανε. Πρώτα το είχαν κάνει στην Αλφα Εθνική οι οπαδοί του Ατρόμητου και του Πανετολικού. Έχει γίνει και στα τοπικά με το Χολαργό, το Φωστήρα, τη Δόξα Βύρωνα, την Νέα Ιωνία και άλλες ομάδες. Αλλά πολύ μπράβο σε δύο μεγάλες ομάδες με τόσο κόσμο που πήρε τόσο έκταση. αρνήθη. Για βάλε λίγο παφίλι να πούμε εκεί που λέει ότι αν πάρει ο λαό το ξύλο, έχει δύο μεριέ το ξύλο. Σε χαιρετώ, φιλιά πολλά, καλό αγώνα, αδερφέ. Μη ματσάτε γιατί είναι γουαλιοπουτάνε οι δημοσιογράφοι οι υπόλοιποι. Θέλουμε να καταγγείλουμε την ανέτεια. Απαράδεκτη, τρομοκρατική επίθεση δυνάμεων της αστυνομίας σε όλους. Έριξε χημικά σε διαδηλωτές που αποχωρούσαν μέχρι δεν άφησαν να ξυλώσουν την εξέδρα που υπήρχε. Αδιάκριτα μέσα στο πλήθος. Και εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα. Και πολιτική ευθύνη αλλά και άλλες ευθύνες για το πώς δρούν αυτά τα περιβόητα σώματα ασφαλείας. Εμείς σας ξαναλέμε, με τέτοιες μεθόδους πεισμώνει ο κόσμος. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, να ξέρετε και ιστορικά ότι το ξύλο έχει δύο άκρες. Παίρνετε τη μία. Αν ο λαός πάρει την άλλη, δεν θέλω να πω μια φράση που είπα, θα δούμε που θα κρυφτείτε. Για κοινά τα συμφέροντα και νύχτη και τάβο και όλο το κακό που είναι στον κόσμο ριζωμένο. Κι αν θέλει ο λαός να γίνει αρκούδα στο βουνό, χωρίς δεσμά στα χέρια του και με το φως κυμμένο. Πού είσαι ρε Μπαλούρδο Χιονάτη? Έλα ρε παιδί μου, πού είσαι? Λοιπόν, θέλω παραγγελία για την Παρασκευή. Ναι. Αλλά άστο λίγο να παίξεις, μην το κόψεις πάλι. Ωραία, για από, πες. Από Τζόλι Ρότζερ, πατρίδα διασκευή του Αλκίνο Ιωαννίδη. Κοιτάξτε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν. Κοιτάξτε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν. Δεν ψάχνω ο εαυτός μου, να είναι ο τόπος δικός μου. Ξέρω πως όλα μου μοιάζουν και όταν αγένει τη γη. Δεν με τρομάζει το τέρας, ούτε και ο αγγελός μου, ούτε το τέλος του κόσμου. Με τρομάζεις εσύ, με τρομάζεις ακόμα. Ο πατέ της ομάδας, του κόμματος πηλέ. Της οργάνωσης της μάγκα, δερμηνέα του Θεού. Ρασοφόρε γκουρού, τσολιαδάκι φτιαγμένο. Προσκοπάκι χαμένο, προσευχή και σκοτώνει. Τραφίζεις, μη σοργείς. Έχεις πατρίδα το φωτό, γυρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς το μέσο σου ξένο, κι όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω που πατώ και που πηγαίνω. Λοιπόν, μια αφιέρωση παρακαλώ για Παρασκευή. Λέγε. Από τη συνέντευξη του Νίκου του Συρίγου με την Καριστιανού, τη ρωτάει την ερώτηση, βάλε, αν ήθελε να συναντήσει τον Καραμαλή, τον Τριαντόπουλο και τον Μητσοτάκη, και την απάντηση της Καριστιανού. Η απάντηση της Καριστιανού, για να ακούνε κάποιοι ακροατές σου, νομίζω ότι εκφράζει το 70% των Ελλήνων. Θα θέλατε να βρεθείτε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πρωθυπουργό, με τον Καραμαλή, με τον Τριαντόπουλο, με όλους αυτούς που θεωρείται υπεύθυνος? Προσωπικά όχι καθόλου. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο βρώμικο, ό,τι πιο απάνθρωπο, ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Ειλικρινά, δεν θα ήθελα ούτε στα δύο μέτρα να βρεθώ δίπλα τους. Να πέσει πάνω στα δικό, να αρμήσεις το κακό, να μην αφήσει τίποτα από το κατεστημένο, να χτίσει ένα άλλο κόσμο από άτρωτο υλικό.